Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alamin ve ssalatu vesselamu ala resulina Muhammedin ala alihi ve sahbihi ecmaîn ve ba'd. Yani dersimizde belirttiğimiz üzere Bakara suresinin o derslerden itibaren ve bugün de devam edecek ve daha birkaç ders devam edecek önemli bir konu ele alınmaktadır surede. Bu konu kısacası biz buna, bu konuya aile hukuku diyebiliriz. İslam ailesinin kurulması, varlığını sürdürmesi, varlığının sona ermesiyle ilgili, sona erme yollarıyla ilgili hatta çeşitli bahisler, ayet-i kerimeler tarafından ele alınmakta ve bunlar ile ilgili ilahi hükümler beyan edilmektedir. İslam dini biliyoruz ki sadece insanların inançları veyahut da ibadetleriyle ilgilenmiş ve bu konuda hüküm koymakla, hükümlerini koymakla yetinmiş bir din değildir. İslam dini İslam'ın sahip olması gereken akideyi ve bu akide ile paralel olarak şekillenmesi icap eden hayatı da, ibadeti de ele almış ve tanzim etmiş bir dindir. Bu yönüyle İslam, hayatı bütünüyle kuşatan eksiksiz bir nizam, eksiksiz bir dindir. Bu konuda İslam kendisinin biricik olduğunu iddia etmektedir. Ve İslam bu iddiasında gerçekten haklıdır. İslam kadar dünyayı ve ahireti kuşatan bir şekilde hayatı aydınlatmış, hayat ile ilgili hükümleri ortaya koymuş ve bunları geniş bir çerçeve ve perspektif ile ele alıp izah etmiş ikinci bir sistem yoktur dünyada. Bazı sistemler faraza, tarih boyunca en gelişmiş ve günümüzün de Batı hukukunu büyük ölçüde etkilemiş iki tane önemli hukuk gösterilebilir. Birisi Roma hukuku, diğeri yine Batı'nın eseri olarak daha sonradan şekillenmiş olan Germen hukuku. Belki buna sonradan efendim ada hukuku dedikleri İngiliz'in yazısız İngiltere'nin geleneklerden ibaret veya geleneklerin zamanla hukuka dönüştüğü kabul edilen İngiliz hukuku da buna eklenebilir. Bunlar günümüzün hukukunun temel akımları ve kaynaklarıdır. Fakat netice olarak bunlar zamanla gelişmiş, zamanla şekillenmiş ve zamanla bir yere kadar gelmiş olan hukuklardır. Ayrıca bu hukuklar son derece mahdut bir alanı ilgilendirir. İslam'da fıkıh denildiği zaman hayatın tamamını kapsayan bir hukuk anlaşılır. Onun için günümüzün hukuk terimi İslam'ın fıkhını ihata edemez. Onu bütün müesseseleriyle, bütün bölümleriyle anlatamaz. Anlatmaktan uzaktır. Çünkü bugünkü hukukta, yani beşeri hukukta, az önce Batı'da saydığımız akımların etkisiyle veya temel akımların etkisiyle şekillenmiş günümüz Batı hukukunda ise efendim medeni hukuk belki vardır. Ticari hukuk, ticarette medeni hukukun bir parçasıdır. Efendim ceza hukuku belki vardır. Anayasa hukuku vardır. Efendim devletler arası hukuk vardır. Genelde umumi hukuk veya hususi hukuk gibi ve bunların alt bölümleri vardır. Doğru. Fakat onların anlayışlarında laik hukuk oldukları için ibadet hukukun kapsamı içerisinde değildir. Çünkü onlara göre Allah'ın, Tanrı'nın bir hakkının olması söz konusu değildir. İslam'a göre ise bütün haklar Allah'ın belirleyiciliğiyle, Allah'ın belirlemesiyle var olur. Allah'ın hak dediği şey haktır, vazife dediği şey vazifedir. Efendim, belirlediği ilkeler, onun belirlediği ilkeler, esaslar çerçevesinde hayatın şekillenmesi icap eder. İşte Cenab-ı Allah'ın İslam hukuku içerisinde, Kur'an-ı Kerim'in İslam hukuku içerisinde şekillendirdiği en önemli müesseseler ve bu müesseselerin hukuku açısından en başta geleni şüphesiz ailedir. Ailenin cemiyet hayatındaki ehemmiyeti üzerinde fazla bir şey söylemeye gerek yok. Ailenin bir cemiyetin varlığında ne kadar büyük bir önem taşıdığı, ne kadar önemli bir yapı taşı olduğunu söylemeye gerek yok. Herhalde ailenin önemini en çok idrak eden, daha doğrusu ailenin gerçek değerini, önemini, mahiyetini ortaya koyan İslam'dır ve Kur'an-ı Kerim'dir. Onun dışındaki diğer sistemlerin her konuda olduğu gibi aileyi de layık olduğu yere oturttukları söylenemez. Biz bu konuda Müslüman olarak diğer sistemlere ve aile, bu arada o sistemleri içerisinde aile ile ilgili anlayışlarına, gerek hukuki anlayışlarına, gerek sosyal anlayışlarına, gerek müessese olarak aileye bakışlarına yönelteceğimiz eleştiriler çok fazladır. Eleştirilerimizi yöneltmekle meşgul olmak bir tarafa, Kur'an-ı Kerim'in bu ayetlerden itibaren aile ile alakalı hükümlerini tek tek ele aldığımız zaman, konu ile ilgili İslam'ın meziyetlerini gördüğümüz zaman, zaten İslami olmayan bir sistem içerisinde yaşadığımız için İslam'ın o İslami olmayan sistemle bu açıdan da mukayesesini rahatlıkla yaparız. Çoğunlukla cahili bir sistem içerisinde yaşamaktan yakınıyor olabiliriz. Doğrudur. Fakat bu sistemin bize sağladığı bir de avantaj vardır. O da şudur. Hazreti Ömer diyor ki, cahiliyeyi bilmeyen İslam'ı hakkıyla anlayamaz. Bizim böyle bir avantajımız var. Cahiliye içerisinde yaşıyoruz. Bu cahiliye içerisindeki hayatımızı iyice değerlendirdiğimiz vakit, İslam'ın benzer hususlarda veya konumlardaki hükümlerini idrak ettiğimiz vakit, İslam'ın ne kadar üstün olduğunu, ne kadar mükemmel olduğunu, ne kadar insanın ihtiyaçlarına ve fıtratına yetkin bir şekilde cevap verdiğini daha iyi idrak ederiz. Bugün 226. ayet-i kerime ile dersimize başlıyoruz ve bu ayet-i kerime cahiliye döneminde boşama şekillerinden bir tanesi olan ila meselesi ile ilgili Kur'an-ı Kerim'in yaklaşımını görmekle başlayacağız. Ayet-i kerime şöyle. Estaizu billah. Lillezine yu'lune min nisaihim tarabbusu arbaati eşhur. Hanımlarına yaklaşmamak üzere yemin eden erkekler için 4 aya kadar beklemek hakkıları vardır. Çünkü cahiliye döneminde bu bekleme süresi sınırsızdı. Ve kadın bundan dolayı da mağdur ediliyordu. Kocası hanımına yaklaşmamaya dair yemin ediyor. Kadın bilmiyor, boşanmış mı? Gitsin başka erkekle evlensin. Boşanmamış mı? Evli mi? Kocasından haklarını istesin. Ortalıkta kalıyor. Kur'an-ı Kerim bu konuda meseleyi erkeğin keyfilik muamelesinden, keyfiliğe dayanan muamelesinden kurtardı ve buna bir hudut getirdi. Sınır getirdi, hukuk olarak bunu belirledi. Dedi ki, Cenab-ı Allah Kur'an-ı Kerim'de hanımlarını boşamak maksadıyla veya onlara eziyet vermek maksadıyla, cezalandırmak maksadıyla, hanımlarına herhangi bir şekilde yaklaşmamak üzere yemin edenler için 4 ay beklemek süresi vardır diyor. فَاِنْ فَاُوا Eğer yeminlerinden dönerlerse فَاِنَّ اللّٰهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ Şüphesiz ki Allah gafurdur, rahimdir. Ne tür yemin ile ila yapılmış olur? İla, yemin etmek demektir. Ama boşama maksadıyla özel olarak yapılan yemine sonradan özel isim olmuştur. Yoksa ila ile yemin eş anlamlı kelimelerdir. Sadece Allah adına yemin edilirse ila olur derler. Yani demek ki bir koca hanımına karşı ila yapmak isterse, vallahi sana yaklaşmayacağım diye yemin etmelidir. İkincisi, yemininde durmadığı takdirde kefaret gereken her türlü yemin, Allah adına olmasa da, Allah'ın özel isim, güzel isimlerden herhangi birisiyle de olabilir. Efendime söyleyeyim, yemin sayılan lafızlarla da olabilir. Allah adı zikredilmeden. O da olabilir. Bu da ikinci bir görüştür. Kısacası, fıkıhta, örfte kendisine yemin denilen her bir söz ile ilah yapılabilir. Peki, yemin eden bir kimse hangi halde ilah yapmış olur? Yani öyle her yemin olur mu? Bunun da bazı alimlere göre şartları vardır. Bir, kızgınken, hanımına zarar vermek kastıyla ve onunla cima etmesi meşru olan hal ve şekilde cima etmemek üzere yemin ederse yemin etmiş olur. Bunlar kimlerdir? Özellikle efendim Ali radıyallahu anh, İbn Abbas ve Ata tabiinden Ata'nın görüşüdür. Kızgınken yapacak, kadına zarar vermek kastıyla yapacak ve kadına yaklaşılan yerden yaklaşmamak üzere yemin edecek. İkincisi, ister kızgın olsun ister olmasın, onunla cima etmemek üzere yemin etmesi yeterlidir. Üçüncüsü, ister cima ister başka türlü kadısına kötü muamele yapmak, yani ona zarar vermek kastıyla yapılan her türlü yemindir. Yani cima ister dahil ister olmasın, ona zarar vermek kastıyla gazap etmese de olur, kızgınken yapmasa da olur. Bu şekilde yemin ettiği vakit o zaman ilah yapmış olur. Bu da İbnül Müseyyep, Eş-Şabi ve El-Hakem gibi İslam alimlerinin görüşleridir, tabiinin görüşüdür. فَاِنْ فَاُوا Eğer dönerlerse yeminlerinden, yaptıkları bu yeminden geri dönerlerse, فَاِنَّ اللّٰهَ غَفُورُ رَحِيمٌ Fe ne şekilde olur? Bu da yine dediğimiz gibi, az önce belirttiğimiz her bir görüşün kendisine göre bu fe'den dönüş şekli var kendisiyle tutarlı olarak. Cima etmeyeceğine dair yemin etmiş ya, o halde ancak cima etmekle yemininden dönmüş olur. 4 ay içerisinde eğer cima ederse ilasından dönmüş olur. İkincisi, cima etmemek noktasında mazereti olmayan bir kimse cima edecek veya kalbiyle de niyet edecek. Bu da ikinci görüşün sahipleri olan El-Hasen ve İkrime'nin görüşüdür. Üçüncüsü ise hanımından hoşnut olduğunu belirten, ondan razı olduğunu belirten her türlü sözle fey yapmış olur. Yani hanımına geri dönmüş olur. Eğer dönerlerse fe innallaha gafurur rahim. Bu ibare burada şunu gösteriyor. İlah yapmanın her ne kadar böyle 4 aylık bir süresi varsa da zarar vermek kastıyla yapılması halinde bunun bir çeşit günah da olduğunu hissettirmektedir. Çünkü Cenab-ı Allah gafur ve rahim ibaresini burada manasız veya anlamsız kullanmış olamaz. Allah'ın burada gafur ve rahim olduğunu hatırlatması, hanımlara zarar vermeye kalkışmanın, erkeklerin onlara zarar vermek maksadıyla haksız yere cezalandırmaya kalkışmak suretiyle bu gibi muamelelere girişmelerinin mağfireti gerektirecek türden bir günah olduğunu gösteriyor. Allah'ın rahmetiyle onlara muamelesini gerektirecek türden bir günah olduğunu ortaya koyuyor. O halde ama bu da ne zaman olacak? Döndükten sonra. Zarar vermelerinde ısrar ederlerse ve bu haksızlıklarını, haksız iseler, sürdürürlerse فَاِنَّ اللّٰهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ müjdesinden pek istifade etme şansları olmaz. وَاِنْ عَزَمُ الطَّلَاقَ Eğer bu şekilde yemin eden erkekler hanımlarını boşamayı kararlaştırmış iseler فَاِنَّ اللّٰهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ İlah yaparlarken dertleri, niyetleri, onları boşamaksa onları boşa baksa Allah da onların ne söylediklerini bilir, yemin ederken ne söylediklerini bilir, yemin ederken niyetlerinin de ne olduğunu bilir. Peki ila vasıtası ile talak niyet edilirse ve talak yapılırsa bu nasıl bir talak olur? Bir görüşe göre bu bain bir talaktır. Kimin görüşleri bunlar? Ashab-ı kiramdan Osman ve Ali radıyallahu anh'ın, tabiinden İbn Zeyd'in, Zeyd bin Sabit, İbn Mesud, yine ashabtan İbn Ömer ve İbn Abbas'ın görüşleri. İkincisi ric'i bir talaktır. Bu da İbnül Müseyyeb, Ebu Bekir'in oğlu, Abdurrahman'ın oğlu Ebu Bekir ve İbn Şubrüme gibi görüştür. Ne demek ric'i talak, bain talak? Bunu da isterseniz kısaca açıklayalım. Ric'i talak, çünkü ileride lazım olacak bunlar bize. Ric'i talak, dönüşlü talak demektir. Yani dönüşü mümkün olan talaktır. Kendisinden dönülmesi mümkün olan talaktır. Bu nasıldır? Erkeğin hanımını sünnete uygun olarak bir ya da iki defa boşaması halinde, üçüncü talakı vermeden boşaması halinde boşamasından vazgeçebilme imkanını, hanımına geri dönme imkanını veren talaktır. Bu durumda erkek hanımına dönerse kaç talak kullanmışsa 3 talaktan o kadarı eksilmiş olur ama yeni bir akde, yeni bir mehre vesaireye gerek yoktur. Bain talak ise ister bir bain talak olsun, ister 2 olsun ki 3 zaten büyük bain talak dedikleri bain talaktır. Bain talak olduğu takdirde mesela erkek 3 talakla değil de bir defa hanımını boşadı. Hanımı da biraz sonra gelecek 3 kar diyorum çünkü ihtilaflıdır karın ne olduğu, onu da açıklayacağız. 3 kar bekledi. Kocası ona ricaat yapmadı. Bir talak vermişse kadın bir defa bain talakla kocasından boşanmış olur. Kocası onu karısı istediği takdirde alabilir. Ama yeni bir akit gerekir. Ama 3 talakla bain boşamışsa ki buna büyük bain talak denir. O takdirde bir başka erkekle nikahlanıp evlenmedikçe ve o erkek de onu boşayıp iddetini bitirmedikçe önceki kocasına helal olmaz. Demek ki talak önce 2 türlüdür. Erkeğin tekrar hanımına dönmesi açısından. Bir, ric'i talak, bu 3 talakın tamamının kullanılmadığı ve iddetin de bitmediği. İddetin de bitmediği süre içerisinde dönüşü mümkün olan talaktır. Ric'i talak, dönüşlü talak. Bain talak, yani kesin olarak ayrılmış. Ben bir şeyin bain olması, ayrılması demek. Kopup iki bir parça olan iki şeyi, bir şeyi iki parçaya ayırıyorsunuz. O iki parçayı biri diğerinden bain etmiş olursunuz, ibane etmiş olursunuz, ayırmış olursunuz. Bain talak bu. Bu durumda bain talak eğer yalnız bir veya iki talak kullanılmış ise geriye kullandığı sayıya göre üçten ne kadar çıkarmışsa geriye o kalır. Birse iki kalır, iki kullanmışsa bir kalır. Bu bir talakla karısı istediği takdirde yeni bir akitle evlenebilir. Bu küçük bain talak. Ama üçünü de kullanmışsa ve iddet bitmişse bu büyük bain talaktır. Kocası bir başkasıyla evlendikten sonra ve o evlendiği ikinci kocası da onu boşadıktan sonra ancak birinci kocaya da iddetini bitirdikten sonra yeni bir akit ile helal olur. Bu şekilde fe'in azemut talaka, gelelim ayet-i kerimemize. Eğer talakı kararlaştırırlarsa erkekler, ila yapan erkekler, ila yaptıkları hanımlarını boşamayı kararlaştırırlarsa nasıl talak söz konusu olur? Bir görüşe göre, az önce saydık bu görüşün müntesiplerini, bir bain talak olur. Eğer başka bir talak kullanmamışsa bu bain talak dolayısıyla tekrar karısına dönmesi mümkündür ama yeni bir akit gerekir. Kadın hayır evlenmiyorum derse evlenemez. Yani o şartlarda kadının ve kadının velisinin, daha doğru gerekirse veyahut da velisinin rızası şarttır. Dul kadın olduğu için velisinin rızası aranmaz. Kadının kendisinin rızası şarttır. Razı olmasa bain talaktan sonra kadın yeni nikah da olsa, yeni mehir de olsa eski kocasını istememek hakkına sahiptir. O halde erkeklerin bu haklarını akıllıca eğer kullanacaklarsa, kullanmaları gerekiyorsa akıllıca kullanmaları gerekiyor. Bain talak oldu, 4 ay içerisinde dönmedin, kadın sana dönmemek hakkına sahiptir. Bunu bilmek lazım. İkincisi, ric'i bir talak olur. İkinci görüş, bu da İbnül Müseyyeb, Ebu Bekir bin Abdurrahman ve İbn Şubrume'nin görüşüdür. Peki, 4 ay geçti. Bu durumda koca karısına dönmedi. Dediğimiz gibi ya bain talak görüşlere göre ortaya çıkar veyahut da ric'i bir talak söz konusu olur. Erkeğin kendisi 4 ay geçtikten sonra bu yani hakkı, herhangi bir hakkı kalmamış olur. Talak gerçekleşmiş olur. Ayrıca ona seni boşuyorum demesine de gerek yoktur. Çünkü bu talak şekillerinden zaten bir şekildir. Ama önceden süresi yoktu. Kur'an-ı Kerim buna bir süre getirdi. 4 aylık bir süre. Bu nedendir? Bakınız. Kur'an-ı Kerim ailenin mahremiyetine çok büyük ehemmiyet verir. Ve gerçekten de ehemmiyetlidir. Ailenin mahremiyeti dışarıya açıldıktan sonra o kadın ve erkeğin birbirine yeteri kadar ısınmaları, tekrar sağlıklı bir aile olmaları mümkün değildir. Onun için Kur'an-ı Kerim mümkün olduğu kadar karı kocanın aralarındaki meselenin kendi aralarında halledilmelerini ister. Halledilmesini ister. 4 ay erkeğin, bu işi başlatan erkek olduğu için erkeğin gazabının geçmesi, yanlış değerlendirmelerini doğru düz değerlendirmesi, aklının başına gelmesi, olayı ölçüp tartması için yeterli bir süredir. Eğer bu süre zarfında gerçekten ricat yapmamış ise, olayı da değerlendirmişse, boşamada karar kılmışsa mesele bitmiştir. Hayır, vallahi bu boşanmam benim için iyi olmaz, ailem için iyi olmaz, çocuklarım var ve buna benzer türlü türlü konuları ölçer, biçer, tartar. O zaman tekrar hanımına geri döner. Kimse duymamış, kimsenin haberi olmamış. İfade yerindeyse kol kırılmış, yen içinde. Bunların birbirleriyle kaynaşmaları, birbirleriyle alışmaları, birbirlerine tekrar bir şey olmamış gibi davranmaları biraz kendilerini zorlamak suretiyle de olsa mümkündür. Ama kadın olanı biteni diyelim ki annesine, babasına, kardeşlerine, büyüklerine, küçüklerine, konusuna, komşusuna anlatmış. Erkek, ya bu benim namusumdur, bu benim efendime söyleyeyim haremimdir diye düşünmeden sağına soluna gelişi güzel konuşmuş. Bunların tekrar sağlıklı bir aile oluşturmaları mümkün değildir veya çok zordur. Onun için İslam'ın bu konuda da bizim gördüğümüz kadarıyla müstesna bir meziyeti vardır. Hakimi İslam çok istisnai hallerde karı koca arasına sokar. Kendi aranızda hallediniz der. Ve bu konuda mesuliyeti erkeğin boynuna koyar. Erkeğin boynundadır mesuliyet. Hanımını, çoluğunu, çocuğunu sağlıklı bir şekilde istikamet üzere idare etmekten yükümlü olan İslam'a göre, Kur'an'a göre erkektir. Ama biz günümüzde özellikle erkekler, efendime söyleyeyim, hanımlarını ezmek için reisliği bahane sürerler. Bunun mesuliyet olduğunu unuturlar. Kadınlar da feminist akımların etkileriyle, tabii hepsinden bahsetmiyoruz, olan şeylerden bahsediyoruz. Feminist akımların etkisiyle vay kim demiş erkekler ailenin reisidirler gibi abuk sabuk aslı astarı olmayan iddialarla Kur'an-ı Kerim'in kastetmediği manaları Kur'an'dan çıkartıldığını iddia ederler. Bunlar da Kur'an'da yoktur derler. Kur'an'ın söylediği bu değildir. Kur'an'ın söylediği, Kur'an'ın belirttiği erkeklere mesuliyet vermekten ibarettir. Eğer bu mesuliyet başkalarını ezmek ise böyle bir mesuliyet olmaz. Bu şekilde kullanılırsa kötüye kullanılmış olur. Bu şekilde anlaşılırsa anlayan ister erkek olsun ister kadın yanlış anlamış olur. Kur'an-ı Kerim'in belirttiği bu. Onun için Kur'an-ı Kerim'in doğru olarak anlaşılması, Kur'an-ı Kerim'in ayet-i kerimelerinin doğru olarak göz önünde bulundurulması gerekir. Evet, şüphesiz Allah semidir, alimdir. Yani semidir, onun talak verdiğini işitir. Alimdir, onun niyetini bilir, sabrını bilir, ne yaptığını, ne ettiğini çok iyi bilir. 228. ayet-i kerime bu sefer talakta, boşama halinde kadının yükümlülüğü ele alınmaktadır. Özellikle kadın ile alakalı konularda kadının boşamada göz önünde bulundurması gereken, riayet etmesi gereken hukuka dikkat çekmektedir. Bu ayet-i kerime vesilesiyle ki biraz sonra göreceğiz, şunu belirtelim ki Kur'an-ı Kerim'in insanlara erkek veya kadın farklılığına göre yükümlülüklerini veya haklarını farklı kılmışsa, hak ve vazifelerini farklı kılmışsa, bunun tek bir sebebi vardır. Erkek ile kadın ya yaratılışta, ya psikolojilerinde, ya fıtratlarında birbirlerinden ayrılmaktadırlar. Fıtraten, psikolojik olarak ve sosyal konumları itibariyle birbirinden ayrı olan insanları siz hak ve vazifeler açısından eşit yaparsanız bu haksızlıktır. Eşitlik her zaman adalet değildir. Sırası gelince verdiğimiz bir örnek vardır bu konuda. Efendim, ata ve ite ot dağıtmak ve herkese, her birine belli miktarda ot vermek eşitliktir. Ama adalet değildir. Çünkü at ot yer ama it yemez. İti açlığından öldürürsünüz o zaman. İkisine de et verirseniz eşitlik olur. Aynı gram verseniz bile bilmem ne falan filan. Eşitlik olur. Fakat adalet olmaz. Adalet nedir? Adalet et yene et vermektir. Ot yene ot vermektir. Her ikisine de et, her ikisine de ot verdiğiniz zaman eşitlik yapmış olursunuz ama adalet yapmış olmazsınız. Zulüm olur. Onun için İslam'ın nazar itibarı aldığı adaletin eşitliğin adalet olmadığı yerlerde, olmadığı hallerde, çünkü eşitlik her zaman adalet olmayabiliyor. Eşitliğin adalet olmadığı hallerde İslam eşitliği bozmak pahasına da olsa adaleti ön plana alır. Adaleti ön plana alır. Bu budur. Biz bile eşyaya böyle muamele etmiyor muyuz? Arapçada meşhur bir atasözü vardır. Diyor ki, bir inciyi kömürcüye satan o inciyi berbat etmiş olur. Men ba'a durran ilel fahham fekad dayya'u. İnciyi değerinden anlayan mücevheratçıya satman lazım. Kömürü de kömürcüden alacaksın. İnci satana git, sende kömür var mı diye sorar mısın? Sormazsın. Bu da böyledir. Yani burada ben birilerini inci, birilerini kömür yapmıyorum. Anlatmak istediğimiz şu. Eğer erkeğin, kadının fıtratan, ruhsal açıdan, psikolojik olarak ve sosyal açıdan farklılıkları varsa, Cenab-ı Allah bu farklılıklarına riayet ederek onlara hak ve vazifeler verir. İşte bu okuyacağım ayet-i kerimede kadının kendine ait özellikleri dolayısıyla boşamada da ve boşamanın neticesinde terettüp edecek olan haklarda da Allahü Teala'nın kadına özel mükellefiyetler verdiğini gösteriyor. Diyor ki: "Vel mutallakatu yatarabbasna bi enfusihinna thalathata qurun." Boşanmış olan kadınlar, yani kocaları tarafından boşanan kadınlar kendiliklerinden 3 kur beklerler. Kur, İslam alimlerine göre 2 manası vardır. Sözlükte de bu 2 manası vardır. Fukaha'nın da kimisi bu manayı, kimisi ötekisini kabul etmiştir. Ay hali ve temizlik hali manalarına gelir. Arapçada bu gibi lafızlara müşterek lafızlar denilir. Yani aynı anlamda birden çok manaya kullanılıyor ve hangisini tercih edeceğin ancak harici sebeplere bağlı olarak olabiliyor. İslam alimleri, fukaha, müfessirler de bu konuda harici deliller, yani ayetin dışındaki, bu ayetin dışındaki başka delillerden hareketle, kimi zaman lugavi deliller, kimi zaman hadislerden hareketle bu demektir demiştir, öbürü de bu demektir. Herkesin de kendisine göre delilleri vardır. Bunlar kuru ile ilgili diğer ahkamı biraz sonra bir daha kısa da olsa açıklayacağız. Kendiliklerinden kendi kendilerine 3 ay beklerler. وَلَا يَحِلُّ لَهُنَّ اَنْ يَكْتُمْنَ مَا خَلَقَ اللّٰهُ فِي اَرْحَامِهِنَّ اِنْ كُنَّ يُؤْمِنَّ بِاللّٰهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ Şimdi burada kadın kendi kendisine 3 kur bekleyecek. Ay hali veya temizlik müddeti olsun, fark etmez. Ay hali olduğunu, temiz olduğunu, temizlendiğini kim bilir? Kadın bilir. Onu boşayan kocasının bu işe ayrıca özel olarak muttali olma imkanı kalmamıştır. Dolayısıyla kendiliklerinden beklerler ve kadın ve İslam bu konuda kadını emin olarak kabul ediyor ve onun söylediğine itibar ediyor. Kadın dese ki ben tamam 3 defa ay hali oldum veya 3 defa temizlendim, tamamdır. Kadın dese ki ben hamileyim, tamamdır. Kadının bu konuda dediğine itibar edilir. El verir ki dedikleriyle vaka arasında bir çelişki olmasın. Eğer Allah'a ve ahiret gününe iman ediyorlarsa, Allah'ın onların rahimlerinde yarattığını gizlemeleri onlara helal değildir. وَلَا يَحِلُّ لَهُنَّ اَيَّكْتُمْنَا مَا خَلَقَ اللّٰهُ فِي اَرْحَامِهِنَّ اِنْ كُنَّ يُؤْمِنَّ بِاللّٰهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ Eğer Allah'a ve ahiret gününe iman ediyor iseler, Allah'ın onların rahimlerinde yaratmış olduğu şeyi gizlemeleri onlara helal değildir. Yaratmış olduğu şey de olabilir? Ay hali, temizlik ve çocuk. Hamile de olabilir. Bunları gizleyemezler. وَبُعُولَتُهُنَّ اَحَقُّ بِرَدِّهِنَّ فِي ذَٰلِكَ اِنْ اَرَادُوا اِصْلَاحًا فِي ذَٰلِكَ'den kasıt, 3 talak verilmeyen, 1 ve 2 talakın verildiği hallerdeki iddet süresidir. Onların kocaları bu süre zarfında eğer hallerini düzeltmek istiyorlarsa geri almaya daha bir hak sahibidirler. Yani iddeti içerisinde bain talakla iddet bekleyen bir kadına bir başka erkeğin gidip talip olması caiz değildir. Bakınız, İslam'ın nezahetine ve aile müessesesine bakınız. Vaktiyle derdimiz şahıslarla değildir ama olayı müşahhas olarak anlatmak için söylüyorum. Bir gazetede Nazım Hikmet'in Moskova'ya gidişi ve Moskova'da yaşayışı falan anlatılıyor. Orada bir kadını, daha sonra evlendiği kadını, adını unuttum, önemli değil, evli kadını kocasından boşatıyor ve onunla evleniyor. Bunu yazıyor, gazete yazıyor. Biz onların yalancısıyız. Bugün cemiyette bunun benzeri o kadar çok hadise cereyan ediyor ki. Ve bu hadise o kadar tabii, o kadar normal gözüküyor ki. Televizyonlarda bu kadar dizi var. Bu şekilde bir ailede bir kadının kocasıyla, kocanın da kendi karısıyla namuslu ve iffetli bir aile hayatını sergileyen tek bir dizi yok. Bunlar insanların gözlerinde yetişen neslin en azından ne yapılıyor? Normal gösterilmeye çalışılıyor. Bu konuda yetişmekte olan neslin ailenin kutsiyeti, ailenin müstesna temelleri, ailenin bağları tek tek kopartılmak isteniyor. İslam ailesine hücum ediliyor. Bu dizileri, bu bilmem neleri yapanlar kimin ekmeğine yağ sürdüklerini, yağ sürdüklerinin farkında mıdırlar bilmiyorum ama bir soru sorarız. Daha doğrusu halk arasında bir tabir var. Derler ki, çok affedersin, kızına bir şekilde kızının başına bir musibet gelen ister ki köyünün tamamına aynı musibet gelsin. Böylelikle kendisi o konuda istisna olmaktan kurtulsun. Batı da bugün ailesini bitirmiştir. Batı'da aile diye bir hadise pek kalmamıştır. Çok istisnaidir aile Batı'da. Aile hayatı çok çok istisnaidir. Erkekler olsun, kadınlar olsun ve özellikle erkekler kendilerini ömrü billah bir kadına bağlı olarak yaşamayı kendilerine şey etmiyorlar. Hürriyetlerini, özgürlüklerini kayıtlıyor, kabul ediyorlar. Bunu niçin diyor evliliğin külfetlerine, sıkıntılarına, mesuliyetlerine katlanayım ki? Eğer mesele, çok affedersiniz, benim cinsi isteklerimse, derler ya Türkçedeki tabiriyle elini sallasan ellisi diyor. Ve aile onlar için manası bundan ibaret. Peki aile nasıl sarsıldı Batı'da? Az önce söylediğim, insanların sürekli olarak kendi ailelerinden memnuniyetsizliklerini izhar ederek ve memnun olmadıklarını anlatarak söylüyorlar. Edebiyatla ilgilenenleriniz bilirler mesela, güya klasiklerden anlatılan Madame Bovary diye bir şey vardır, Gustav Flaubert'in romanı. Okuyun, şu anda dizilerde anlatılanların 3 aşağı 5 yukarı aynısı. Ne zaman? 19. asrın sonlarındaki Fransa'sı vesaire. Şu anda Türkiye'ye o 19. asrı, Avrupa'nın o ailenin çözülmeye başladığı o 19. asrı yaşatmak istiyorlar. Bunun için dine karşı savaşılıyor. Bunun için dindarlar istenmiyor. Bunun için dinin trendinin yükselmesi istenmiyor. Bunun için dindarların, efendime söyleyeyim, ülkenin mukadderatına hakim olması istenmiyor. Arzu edilmiyor. Çünkü hesaplarından birisi de aileyi tahrip etmek. Aileyi bombardımana tabi tutmak. Müslümanlar çoğalırsa, din güçlenirse, dini hayata sarılınırsa, bu nasıl olacak? Olmayacak. Bu hesap tutmayacak. Onun için savaşlarının ciddi bir hedefi de din ve dindarlardır. Din ve dindarlarla savaşılarak aile çökertilmek isteniyor böylelikle. Onun için Müslümanların ailelerinin sağlamlıklarına riayet etmeleri, ailelerini çok sağlam bir şekilde kurmaya gayret etmeleri, çocuklarını çok sağlam bir şekilde yetiştirmeye özen göstermeleri, çocuklarını İslam'ın edep, ahlak, iffet ölçüleri içerisinde ve İslam hukukuna bağlı, bunun dışında hiçbir hayat düsturu kabul etmeyen bir iman ile yetiştirmeye ehemmiyet vermeleri icap ediyor. Erkeğimizle, kadınımızla, annemizle, babamızla, çoluğumuzla, çocuğumuzla, bunlar üzerinde hassasiyetle durmamız gerekiyor. Çünkü inanın, aile de bitti mi bir toplumda, dinden de fazla bir şey kalmaz. Şu anda aile bu toplumda kim ne derse desin hala İslam'ın kalelerinden bir kaledir. Bu kaleye riayet etmek lazım. İslam, işte Kur'an bu kaleye ehemmiyet verdiği için, bu kalenin sağlamlığını koruması için, bu kalenin mahremiyetinin ciddi bir sığınak, ciddi bir korunak olduğunu bildiği için olanı biteni aile mahremiyeti içerisinde başlatıp aile mahremiyeti içerisinde bitirmek ister. Ve diyor ki وَبُعُولَتُهُنَّ اَحَقُّ بِرَدِّهِنَّ فِي ذَٰلِكَ اِنْ اَرَادُوا اِصْلَاحًا Eğer kocaları ıslah etmek isterlerse, ki bunların içerisinde kadınlar da dahildir, efendim, o kadınlarını boşamış oldukları ve iddet beklemekte olan kadınlarını geri almakta daha bir hak sahibidirler. وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ Kadınların da kendileri üzerinde olanın bir misli, benzeri, maruf bir şekilde de vazifeleridir. Yani kadınların hakları kadar maruf bir şekilde de neleri vardır? Vazifeleri vardır. وَلِلْرِجَالِ عَلَيْهِنَّ دَرَجَةً Erkeklerin de onların üzerinde bir dereceleri vardır. Bu derece ile ilgili İslam alimlerinin, müfessirlerin, ashab-ı kiramdan başlamak üzere görüşlerini söyleyeceğiz. Göreceğiz ki ne İslam'ı anlamayanların, ne gareskarların söyledikleri gibi, efendime söyleyeyim, mesele bir üstünlük kavgası değildir. Kur'an-ı Kerim'in kastettiği bu değildir. Ya ilk ashab-ı kiram bu konuda kanaat belirtmiş olduklarını göreceğiz inşallah, belirteceğiz. Vallahu azizun hakim. Allah azizdir, pek güçlüdür ve hakimdir. Bu hükümleri koymakta çok hikmetlidir. Onun bu hükümleri koyması boşuna değildir. Hikmeti pek büyüktür bu hükümleri koyarken. Hakim ismi Esma-i Hüsna'dan, özellikle bu ve benzeri ayet-i kerimelerde, ahkam bildiren ayet-i kerimelerde çokça tekrarlanır. Alim, aziz ve hakim isimleri çokça tekrarlanır. Ahkam belirten ayetlerin sonunda. Niçin? Çünkü daha önce de bir vesile söylediğimiz gibi hakim ismi şerifinin üç tane önemli boyutu vardır. Allah yaratmasında hakimdir. Kaza ve takdirinde hakimdir ve şeriatinde hakimdir. Allah yaratması hikmetsiz bir şey yaratmamıştır. Boşuna hiçbir şey yaratmamıştır. اَيَحْسَبُ الْاِنْسَانُ اَيُّتْرَكَ سُدَى diyor. İnsan başıboş bırakılacağını mı zanneder? Hiç. سُبْحَانَكَ رَبَّنَا مَا خَلَقْتَ هَذَا بَاطِلًا Rabbimiz seni tenzih ederiz, sen bunların hiçbirisini boşuna yaratmadın. O ne yaratmışsa hikmetle yaratmıştır. اِنَّا كُلَّ شَيْءٍ خَلَقْنَاهُ بِقَدَرِ diyor. Biz her şeyi bir kader ile yarattık. Kader, ölçü ve kıstas demektir. Miktar demektir. Fazla ve eksik değil demektir. Bu da hikmettir. Demek ki Allah yaratmasında hakim, kaderinde hakim ve bu ve benzeri şer'i hükümlerinde de hakimdir. İşte kanun koyan insan ile kanun koyan, şeriat koyan Allah arasındaki fark, en önemli noktalardan birisi budur, farklardan birisi budur. Allah hakimdir, insan değildir. Allah alimdir, insan değildir. Allah kadirdir, insan değildir. Her yönüyle eksik olan insan ne hadle Allah'la boy ölçüşmeye kalkışıyor. Allah'la sınır mücadelesine kalkışıyor. Bu haddini bilmezlik değil midir en azından? Sen kimsin, nesin, hangi ilimle, hangi hikmetle, hangi anlayışla, hangi kavrayışla, hangi bilgiyle kendi kendine ve benzerlerine hüküm koymaya, şeriat koymaya kalkışıyorsun. Ve hele hele Allah'ın ahkamına bunları alternatif olarak görüyorsun. Cehaletin daniskasıdır. Kendin koysan hadi neyse. Senin gibi zavallılardan tercüme ediyorsun. Ve bazen yanlış tercümeler senelerce bir takım gülünç manzaraların da ortaya çıkmasına sebep oluyor. Bizzat hukuk fakültesinde ders konusu olarak okutulur. Türkçe'ye tercüme edilen, işte İsviçre'den mesela, tercüme edilen medeni kanundaki tercüme yanlışlıkları ve bu tercüme yanlışlıkları sebebiyle verilen yanlış yargılar. Bir şey de yapamıyorlar, kanun öyle geçmiş. Meclise geçtikten sonra hakimin kanunu değiştirme hakkı yok ki, diyemez ki İsviçre kanununda bunun Fransızcası böyledir. Daha düzeltilinceye kadar. Bir kelimenin, iki kelimenin tercüme yanlışlığı kim bilir yani bu. Dediğim gibi yani hukuk fakültesinde medeni hukukta ders konusu olarak öğretiliyordu. Anlatılıyordu. O halde daha bir başkasının kanun metnini bile tercüme etmekten aciz olan insanoğlu utansın da kendisine gelsin. Allah'a teslim olsun. Teslim olsun ve kurtulsun. Bu ayet-i kerime ile ilgili biraz daha etraflı fıkhi açıklamaları ikinci dersimizde verelim inşallah. Şimdi namaza kalkalım, akşam namazını. 15 dakika sonra devam ediyoruz inşallah.